अपादान पक्षे पुनरुत दोषा अर्थांतरम पंचम वाच्यम इति पूर्ववादी आह कुत ये तदागत कोई स तदाभूत कुत ये तदागत कुत आगात कहेंगे अपादान मानेंगे तो कहाँ से आया तो पुनरुक्ति जहाँ था वहाँ से आएगा पुनरुक्ति प्राप्त है इसलिए पुनरुत दशात अर्थांतरम पंचम्या पश्चिम कुत पंचम्या का अन्य अर्थ कहना चाहिए पूर्व पश्चिकता ननु नन्वत्रापि समो दोषो वाक्यस्य पुनरुक्तता नैवं यतो किल ध्वान्त कार्यध्वंसो विवक्षितः ननु अत्रापि दोष समान है वाक्य से पुनरुक्तता ये दो दोष पहले भी दोष था सेम भी दोष रहेगा नैवम एवं न यह तो अखिल ध्वान्त कार्यध्वंस विवक्षित संपूर्ण कार्यध्वंस विवक्षित है शुद्धत्वमर्थ का निश्चय करने के लिए सारे कार्य रहित शुद्ध है सिद्धांतमा नैवम मैवम नैवम तत्हेतु वदन प्रथम प्रश्न न विवक्षितमर्थमा यतः अखिल ध्वान्त शुद्ध तमर्थ अत्र विवक्षित इत्यर्थ प्रथम प्रश्न कुतदाहूत शुद्ध तमर्थ कथन कहा था फिर द्वितीय प्रश्न कुत ये आगत द्वितीय प्रश्न कहा था कोई सतदाहूत इसका उत्तर है शुद्ध चिन्ह मात्र में द्वितीय प्रश्न ने विवक्षित महा द्वितीय प्रश्न क्या है जिसे पुनरुत्ति दोष नहीं अव्यावृतानुगत पूर्ण ब्रह्म विवक्षित प्रत्येक मात्रेक याथात्म्यं न दोषो जामिता ततः पूर्ण ब्रह्म जो व्यावृत्ति अनुगति रहित अनुभूति व्यावृत्ति रहित मिथ्या पदार्थ से कैसे संबंध नहीं था व्यावृत्ति अनुगति कुछ नहीं प्रत्यय मात्र के यथात्म प्रत्यय मात्रम एक यथात्म वैश्य एक विवक्षित है इसलिए अतः जामिता दोष पुनरुत्ति दोष नहीं है सर्व अविद्या तज्ज निर्मुक्तम अव्यावृत अनुगतम अविद्या अविद्या जो जितने उसका संबंध ही नहीं संबंध होने से अनुभूति व्यापृति का कोई प्रश्न नहीं प्रत्येक अद्वयम ब्रह्म प्रश्नद्वय व्याजन प्रतिपिपादयिषितमिति न पुनरुति पहले त्वम पद का लक्ष्यार्थ का शुद्ध यहाँ कहते ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है यथोत्तम वस्तु प्रश्नाभ्याम विवक्षितम इति कुतो ज्ञातम ऐसे वस्तु प्रश्न से विवक्षित इति आशंक तद्वक्तुम तारतीयमर्थम अनुवादे इति अध्याय में आया था विषय आयति विषयोद्वावुपन्यस्तौ विद्या विद्यात्मनोरिह आत्मेतेवेति विद्याया विषय प्रागुदाहृतः दो विषयों विद्या विद्यात्मनोर विषयों दो उपन्यस्तौ आत्मे तेव उपासित इति विद्या विषय पहले कहा था विद्या विषय आत्मा है विद्या अविद्या का दो विषय कहे गए थे 72 आगे दूसरा श्लोक अविद्या विषय तावत संसारानार्थ ईरितः क्रियाकारक भेदेन नाम रूप क्रियात्मक है अविद्या विषय संसार अनर्थ तवतीरित क्रियाकारक भेद ना नाम रूप क्रियात्मक संसारार्थ अविद्या विषय यही अतिक्रांत अध्याय में विषय का दो विद्या विद्या विषय उपन्यास में विभजते आत्मीय उपासित विद्या का विषय संसाराख्य मन थे विष्णसी क्रियाकारक वेदना नाम रूप क्रियात्मक अविद्या का विषय तत्र अविद्या विषय वक्तव्यम इत्यादि भाष्यार्थ न अविद्या विषय वक्तव्य इत्यादि भाष्यार्थ कहते तत्र तत्रा विद्योद्भवं कार्यम यावत् किंचित् विवक्षितम् तत्प्रत्यपादि निखिलं पूर्वं श्रुत्वैव यत्नतः तत्र अविद्योद्भवं कार्यं यावत् किंचित् विवक्षितम् तत् पूर्वं श्रुत्वैव निखिलं प्रत्यपादि यत्नतः प्रत्यपादि पहले अविद्या के विषय कहा गया निर्धारणार्थ सप्तमी तत्त्वमध्ये सकार्य अविद्या सूत्रम आ तृतीय समाप्ते तृतीय समाप्ति तो व्याख्यान हो गया संग्रह विवरणात्मक हो गया यत्न यत्नेन विद्या विषयस्तु आत्मेति आदिर अर्थमाह विद्या विषय आत्मेति उपासित अविद्येति अविद्या प्रत्यपक्षाया विद्याया विषयोधुना प्रवक्तव्योतस्तद्योग्यो प्रश्नौ दौ समुदाहृतौ अविद्या प्रतिपक्षाया विद्याया विषय अधुना प्रवक्तव्य अविद्या का विरोधी विद्या अतः तद योग्यो दो प्रश्नों समुदाहृत इसके लिए विद्या विषय कहने के लिए दो प्रश्न कोई उससे तदाहूत कुत आघात विद्या सूत्र न प्रपंचितमिति तादर्थे न प्रश्न और उत्थान दोनों कथम अविद्या प्रतिपक्षा विद्या इति तत्र अविद्या के प्रतिपक्ष क्यों हेतुस्वरूप कार्याणि विरोधीनि परस्परम् अविद्या विद्योर्यस्मात् योग्य प्रश्नगी तद्योग्य प्रश्नगी रतः यस्माद् अविद्या विद्योर हेतु स्वरूप कार्याणि परस्पर विरोधिनी अतः तद योग्य प्रश्न की ही उसके लिए प्रश्न अविद्या विद्योर अविद्या विद्या में यहाँ अल्पाशतर नहीं रखा क्रम हो गया अविद्या विद्यो छंद श्लोक बनाने के लिए भी अजाद्यदंतम अल्पाश एक अजादी दंते अल्पाश दंते पर कौन है नहीं नहीं अजादी अदम अजंतम अल्पाश तरह में सूत्र में पर कौन है अल्पाश तरह याद है मालूम है आजादी आजादी अदंत अच्छा उस हाँ आजादी अदंत है आजादी अजंत नहीं हाँ आजादी है किंतु अदंत तो नहीं है अल्पाच तरह उनसे हाँ अल्पाच तरह में तो अदंत भी नहीं है ये तो ठीक है किंतु अरे विद्या विदेव कहें तो विद्या विदेव हाँ और ठीक है ऐसे प्रयोग होता है तत्देव्य प्रश्न सत्र अविद्याया ज्ञापको हाँ हेतु स्वरूप कार्य हेतु स्वरूप कार्य भिन्न भिन्न हेतु अविद्या के ज्ञान जनक हेतु अविद्या ज्ञापको अविवेक रागादि विद्या उत्पादक ज्ञापक विवेक वैराग्यादि हेतु हो गया और स्वरूपतः और प्रकाश अप्रकाश अविद्या का अप्रकाश विद्या का प्रकाश है कार्यम बंध तध्वंस एतानि मिथ विरुद्धानि तस्मात् अविद्या प्रतिकूल विद्या व्याख्यान योग्य प्रश्न दो है प्रभृति कथम यथोत विद्याख्या विद्या व्याख्या उपयोगितम प्रश्न हो विद्या का व्याख्या के उपयोग कैसे होगा इतिहासिक तय सौतम अर्थ संक्षेप कारक कारक व्यवहारो मद्या विषय तत्सदा आधाराधेयुर्भित तय कारक तेष्यते अयम अविद्या विषय सदा कारक व्यवहार कारक व्यवहार अविद्या का विषय आधार आधेय और भित्तो तय कारकता ऐसे थे आधार आधेय भेद होगा तो आधार आधेय में कारक कारक तो कारक होगा तो सत्तावस्था सदा सदा अविद्या विषय कारक व्यवहार अविद्या जब है तो तत्र आद्य प्रश्नार्थ संक्षेप थे आधार आधेय आधेय और भित्तो आधार आधे भेद होगा दोनों में कारकत्व आएगा दो आधारे कारकता अविद्या भिन्न आधारे कारकता अविद्या आधार आधेय भेदाश्रय आधार आधेय भेदाश्रय अविद्या विद्या तो अद्विताश्रय तो अविद्या भिन्न आधारे कारकता विद्या का आधार विद्या तो अद्वैत अद्वैत आश्रय विद्या है तो उसमें आधार आधार नहीं तय हो आधार आधे और भित्त तय कारकता आधार आधे और कारकता तो अविद्या में कारक है अविद्या में आधार किसको कहा अविद्या का आधार आधे अविद्या आधार आधे भेदाश्रय अविद्या अब आधार आधे भेद को आश्रय करेगा भी बहुब्री भेद आश्रय सिया आधार आधे भेद को आश्रय करेगा अविद्या तो आधार आधे में भेद होने से तय कारकता ठीक है आधार आधे में तय क्या था आधार आधे हो कारकता आधार आधे भित्तु अविद्या आश्रय में तय हो कारकता वही दोनों कारक होगा एक आधार एक आधे होगा तो कारक हो जाएंगे अविद्या आश्रय में विद्या में नहीं कहूँ कारक होगा क्या कारक हो जाएंगे क्रिया जाने को तो कारक होता आधार आधे आदि भेद होगा तो कोई कारक होगा अविद्या हाँ हाँ भेद तय हो विद्या विद्य भित्ति भेद अविद्या भिन्न आधारे कारकता अविद्या भिन्न आधार भिन्ना अविद्या भिन्न आधारे कारकता हाँ और वो उसका आश्रय तो कर दिया अद्वैता अद्वैत है अविद्या भिन्न आधारे आधार का तो आश्रय अविद्या का आश्रय आधार आधेय भेद यहाँ आधार शब्द से लेना आधार आधार आधेय भेद अविद्या आधार आधेय भेद में अविद्या रहेगी अविद्या भिन्न आधार है क्या कहता आधार कारकता आधार आधेय भेद में कारकता भिन्न भिन्न आश्रय भिन्न आश्रय अविद्या भिन्न आश्रय कारकता भिन्न आधार के भिन्न आश्रय में कारकता भिन्न आश्रय होने से क्या हुआ भिन्न होता कौन आधार कारकता कहाँ आश्रय कौन है अविद्या का? आधराधेय भेद, आधराधेय भेद, भेद में ही अविद्या, तो भेद में आश्रित अविद्या, भेद आश्रय अविद्या, तो अविद्या का आश्रय हो गया आधराधेय भेद। आधराधेय भेद भिन्न में होता है, भिन्न में आधार, भिन्न है आधार जिसका, अविद्या का आधार नहीं, बहुबली नहीं, अविद्या भिन्नाधारे कारकता, भिन्नाधारे कारकता, भिन्न आधार जिस, भिन्नाधारे सति कारकता अविद्या, भिन्न आश्रय में, भिन्न आश्रय है भिन्न आश्रय में कारकता, भेद जहाँ रहेगा भिन्न, हाँ तो भिन्न आश्रय कहते भिन्न आधार, अविद्या का भेद आश्रय, भेद आश्रय जहाँ रहेगा भिन्न आधार कारकता, कौन से आधार भिन्न भिन्न होगा, तो भिन्न है यदि आधार, अविद्या का आधार भिन्न होगा तो कारक होगा, शुद्ध चैतन्य अभेद को आश्रय करने वाले उसमें कारक नहीं, अभिन्न होगा तो कारक होगा, अद्वैत में आश्रित होने वाले कारक नहीं। सतत रहे में तत्राद्य के आधार, द्वितीय प्रश्न तो संज्ञा थी तद्वत, तद्वद गच्छति यो यस्मात् भेदे सत्येव याति सः इत्यविद्या व्यवस्थेयं विद्यास्तद्विपर्ययः। तद्वत भेद होने पर यो यस्मात् गच्छति, भेद सत्यव स याति, भेद सत्यव याति, भेद होने से कहीं से कहीं जाएगा, ये तो अविद्या व्यवस्था, यम अविद्या की व्यवस्था है, यो यस्मात् गच्छति, विद्या तद विपर्य, विद्या में उसका विपर्य अभेद है, वहाँ कारक नहीं है, कस्मात् कहूँ गच्छति नहीं होगा, तयो सर्वोत्तम अर्थम उपसंहरति अविद्या विद्या के सौतर्थ इति अविद्या व्यवस्थायम। तयोर विवक्षितम वक्तुम विद्या व्यवस्था कहते विद्या तद विपर्य, अविद्या की व्यवस्था है, भेद होने पर अविद्या की व्यवस्था है कारक, अविद्या की व्यवस्था है तद विपर्य, अविद्या विषयाद द्वैताद, अविद्या विषय का तो द्वैत होगा जो भिन्न कहा था, विपरीतम एक रस वस्तु विद्या विषय, विद्या का विषय एक रस वस्तु, इत्थम विद्या विद्या व्यवस्थायां परितम, दोनों व्यवस्था में क्रिया, क्रियाकारक भेदाद्या लोकतः क्षेमुषित्वभूत यथास्थितात्म याथात्म्य सम्यक् ज्ञानेन बाध्यते। क्रियाकारक भेदाद्या लोकस्य सेमसी अभूत, सेमसी प्रज्ञा बुद्धि, क्रियाकारक भेद बुद्धि, यथास्थित आत्म याथात्म सम्य ज्ञान बाध्यते, यथास्थित आत्म याथात्म विज्ञान न बाध्यते, भेद बुद्धि बाधित होती है, द्वैतधीर अविद्या सा एक आत्मधिया बाध्यते, तस्मा तद विपादनाय तनिवर्त्य अविद्या विषय प्रश्नो, अविद्या के विषय करने वाले प्रश्न हुआ कहाँ था, कहाँ से आया, संप्रति प्रत्युक्ते तात्पर्य में उत्तर का तात्पर्य नान्य, नान्यो व्यमात्मा न्यत्रा भून, नान्यो न्यन्नस्मातेति च, इति निःशेषतन्मोह कार्यध्वंसो विवक्षितः। अयम आत्मा अन्यो न अन्यत्र अभूत, न अन्य अन्यस्मा तथा एति आगच्छति, इति निशेष तन मोह कार्य ध्वंस विवक्षित, मोह कार्य ध्वंस विवक्षित है शुद्ध स्वरूप। अधिकरण अधिकर्तव्य भावश्च अपादान कर्तृभावश्च अविवक्षित चेत, अधिकरण अधिकर्तव्य आधाराधेय नहीं और अपादान कर्तृभाव नहीं, अपादान सीमा और कर्ता ये विवक्षित नहीं, यदि किंतर विवक्षित इतने निश्चेष मोह कार्य ध्वंस विवक्षित, क्योंकि अन्य अन्यतर नहीं था, अन्य अन्य से आता ऐसा नहीं है, तो आधाराधेय भाव नहीं रहने के लिए और अपादान कर्तृभाव विवक्षित नहीं, तो निश्चेष मोह तत्कार्य ध्वंस। क्रियाकार के भेद से पूर्वोत्त प्रकारेण विवक्षितत्व अव्यवक्षित, क्रियाकार के भेद विवक्षित नहीं, तत्शब्देन आत्मा उच्यते, तत्शब्द कहाँ है, हाँ तन्मोह, निश्चय तन्मोह कार्य आत्मोह कार्य तत्शब्देन तद विद्या द्वारा न, हाँ उसका ध्वंस विद्या के द्वारा। आधाराधेय आदि भावो न विवक्षितो मोहादि ध्वंस तो विद्या इति अतिरिक्त मह अभेद व्यतिरेकाभ्याम वस्त्वंतरमिहात्मनः श्रुत्या निषिध्यते साक्षात् भेद हेतुर्निषेधतः। अभेद व्यतिरेकाभ्याम, अभेदस्य और व्यतिरेकस्य वस्तुअंतर यह आत्मन श्रुत्या निषिध्यते, यह आत्मन वस्तुअंतरम निषिध्यते, साक्षात भेद तो निषेधतः। अभेद व्यतिरेकाभ्याम आत्मन वस्तुअंतरम, अभेद कौन से वस्तुअंतर नहीं और व्यतिरेक अभेदस्य भाव नहीं, अभेद और व्यतिरेक, अभेदस्य व्यतिरेकस्य आत्मन साक्षात भेद है तो निषेध। अभेद और व्यतिरेक, व्यतिरेक का अर्थ भेद या अभाव, नहीं अभाव भेद अभाव, अभेद और अन्य का अभाव, इसमें ठीक है, अव्यतिरिकता सबका अभाव विषय का अभाव, कितने नंबर 81 आधाराधिभाव नवेषित मोहध्वंस तो विद्या अतिरिक्त भाव, आधाराधिभाव नवेषित मोहादिध्वंस तो विद्या, यह प्रश्न प्रत्युति वाक्य होती भेद हेतुर अज्ञान से आवत। भेद हेतु से हेतु तो हो गया भेद, यह वस्तुअंतर में आत्मन श्रुत्या निषिध्यते। भेद हेतु निषेधता, भेद अज्ञान से, अज्ञान का निषेध होने से वस्तुअंतर निषिध्यते, अज्ञान का निषेध होने से वस्तुअंतर निषिध्यते, निषेध सहाय भेद हेतु निषेधता, भेद हेतु अज्ञान से विद्या तद मोहादि ध्वंसस्तु विद्या, मोहध्वंस विद्या से, विद्या से भेद तो अज्ञानस्तु होने से तो निषेधतः श्रुत्या निषिध्यते आत्मना वस्तुअंतरम, अज्ञान का निषेध करने से आत्म में वस्तुअंतर का निषेध होता है। अभेदात और व्यतिरिकात कण से तद अन्य से अभावात, इसमें मंत्र में अन्य का अभाव हो जाएगा तो हो जाएगा। कोई सतदाहुत कुत आघात नान्योम आत्मा अन्यत्र भूत तथा अन्यस्मात अन्य ने आगत इति निशेष तन्मोह कार्य ध्वंस विभूषित। समय अभेद अभेत्र अन्य अन्यस्मा अन्य भूत अन्य अन्यस्मा इति निशेष होता तो ध्वंस विभूषित। वह अब तो आगे आएगा, उसके पहले हाँ व्यतिरेकण वस्तुअंतर अभाव आता तो उसके पहले वाक्य उसको हाँ आत्म व्यतिरेकण वस्तुअंतर अभाव वस्तुअंतर यह आत्मा निषिध्यते श्रुत्या वस्तुअंतर निश आत्म व्यतिरेकण अभाव देखा एक अन्य अन्य अभाव एक अत्यंत अभाव दोनों हो जाएगा। हाँ पहले कहा तयोश्च अधिकरण अधिकर्तव्य भेद दृष्ट तथा पहले अधिकरण अधिकृत भेद तथा यत आगच्छति तदपादान ये आगछ कर्ता अन्य है तथा आत्मा क्वापि अभूत इति अन्यस्मिन् अन्य कुतश्चित् आगात अन्यस्माद् अन्य केनचित् भिन्नेन साधारण त्रिलोकवत प्राप्तबुद्धि सप्रतिवजन निवर्तितव्य नायम आत्मा अन्यो अन्यत्र अभूत अन्य व अन्य समतागत साधनांतर आत्मन्य अस्ति किंत स्वात्मने बभूत अभेद हुआ स्वम आत्मा अपित होती सदा समता संपूर्ण होती सदा संपूर्ण परात्म इतने अतएव नान्यो अन्य समता गच्छति अस्मादात्मनि आत्मविदे वस्तुअंतर अभावात् दो है अभेद और व्यतिरेक। अभेदश्च व्यतिरेकश्च दो प्रश्नों के पहले प्रश्न में अभेद भाष्य में जो दिया है उसके अनुसार वो अन्य अन्य से अन्यत्र नाभूत अभेदता अन्य अन्यत्र होगा तो भेद होगा वहाँ अभेद है अन्न अयम आत्मा अन्यत्र भूत ये अभेद कथन किया और आने पर अन्य से अन्य आएगा वहाँ अन्य जो दूसरा श्रुति दिया है देखो पढ़ो जो पढ़ा भी ना उसके पहले की श्रुति दिया सम आत्म आगे आगे हाँ नान्यो अन्यस्मात् आगच्छति अन्य अन्यस्मात् आगच्छति नहीं वो जो कहा ना वस्तुअंतर निषेध हाँ अस्माद् आत्मनः आगच्छति ये आगे आए हाँ तो आगे जो भाष्य में इति इति वस्तु हाँ आत्म व्यतिरेकण वस्तुअंतर का भाव आत्म व्यतिरेकण वस्तुअंतर अभाव जो कहा उसको व्यतिरेक कहा व्यतिरेक अभाव व्यतिरेकात अभाव व्यतिरेकात अभाव वहाँ आत्म व्यतिरेकण जो कहा ना ये व्यतिरेक शब्द का है नहीं वस्तुअंतर का अभाव व्यतिरेकात अभाव व्यतिरेक हो गया अभाव अभेद हो गया कि अभेदश्च व्यतिरेकश्च अभेदश्च व्यतिरेकश्च अभेद व्यतिरेक व्यतिरेक भेद भेद नहीं है व्यतिरिका अभाव अत्यंत अभाव वस्तुअंतर का अभाव वतंत्र का अभाव है, पहले गया ना अन्य आत्मा अन्यत्र भूत, अभेद कथन, पहले अभेद कथन किया, अभेद के लिए पहले बता दिया, वो भाष्य वाक्य पहले थोड़ा पढ़ो, एक अभेद के लाल ये हो गया अभेद हुआ, स्वात्मनि अव अभूत कह करके अभेद हो गया, और आगे वस्तुअंतर का निषेध करते अभाव, तो व्यतिरेक मंत्र अभाव, वस्तुअंतर का व्यतिरेक, अभेद हो गया स्वात्मनि था अभेद था और वस्तुअंतर का अभाव व्यतिरेक, अभेदस्य व्यतिरेकस्य, व्यतिरेक तो अभाव वस्तुअंतर का अभाव, ये दोनों से आत्मन वस्तुअंतर मेह श्रुत्या निषिध्यते। प्रश्न प्रत्युत्ते वाक्य होते यह भेद है तो अज्ञान से निषेधकन से, अज्ञान निषेधकन से वत्वंत का निषेध हो गया, समापन अभी तो होती। आत्मन सुचितम निर्भेदतम आक्षिपति, इसके द्वारा अभेद कहा तो आत्मा ने जो अभेद आक्षेप करते, ननु ननु प्राणादि भी सद भी कथम निर्भेदता आत्मन नात्मन्येव तदध्यासाज छुक्तिका रजतादिवत ननु सद्भि प्राणादिभि आत्मन निर्भेदता कथम, सुश्रुति काल में प्राण व्यापार चलता है, रहेगा तो उसका कारण अविद्या भी है, तो अभेद कैसे होगा, न तद आत्मनेव तस अध्यासा श्रुति का रजत आदि के तो अध्यास आत्मा में, इसलिए यह वास्तव भेद नहीं है। तेईस तस्य भेदा तेई प्राणादि भी आत्मन भेदा, तो अभेद कैसे होगा, न प्राणादिना सत्तम श्रुक्त्यादि रजतादिवत आत्मने आरोपात आरोपित से न आत्मनेव तस का आरोप है, तत्र तेषां कल्पितत्वं अप्रमाणिकम् इत्यः, तत्र आत्मनि प्राणादीनां कल्पित पूर्वपक्षिकता कल्पितत्वं अप्रमाणिकम् कथं तदिति दृष्टान्त उन्ननाभ्यादिरिच्यते वास्तवं वृत्तमापेक्ष नत्वेयं सृष्टिरात्मनः। कथम तद अध्यास कैसे और एक अद्वितीय कैसे इति उन्ननाभ्यादि दृष्टान्त उच्यते वास्तवम वृतम अपेक्ष इयम आत्मन सृष्टि न वास्तव सृष्टि नहीं। तत्र उत्तरतन स यथा उन्ननाभि दृष्टान्त नन्नत्र दृष्टान्तेन प्राणादेर आत्मनो वास्तवि सृष्टि उच्यते उन्ननाभि दृष्टान्त देने से आत्मा से उन्ननाभि सृष्टि करता है, आत्मा से प्राणादि की सृष्टि वास्तविक न तस्य तस्मिन् अध्यास, अध्यास का द्योतक सूचक तो कोई नहीं, तीन द्योतक अभाव तीन त्याग वास्तव सृष्टि विवक्षित नहीं। कूटस्थ असंग अद्वयम् आत्मरूपम अपेक्ष प्राणादि प्राणादि सृष्टि रहयुगात कल्पित वसा, आत्मा तो कूटस्थ असंग असंग अद्वय है, उसे प्राणादि की सृष्टि नहीं हो सकती, इसलिए सृष्टि कल्पित है। किंच प्राणादेर असतः सतो वा जन्म, असत से सत से एक षष्ट्यंत, षष्ट्यंत तो षष्ट्यंत प्राण प्राणादे असत सतो वा जन्म असतः प्राण सर हाँ इसे सत्यंत असत प्राण की उत्पाद सत्य नाद्य नाशत नाशतो जन्मना योग सत सत्वान चेष्यते कूटस्थे विक्रिया नास्ति तस्मात् अज्ञानतो जनि Thank you. असत जन्मन योग न सत्वाच न सत जन्मिष्यते कूटस्थ्य विक्रिया नास्ति तस्मात् अज्ञानतः जन्य अज्ञान से उत्पत्ति है नाद्य न द्वितीय सत जन्य स्वरूप आलोचनया जन्म आयोग मुत्वा जन्म स्वरूप विचार क्या सत्य नहीं सत्य का नहीं और जनक स्वभाव आलोचना करे कूटस्थ आत्मा है उसे उत्पत्ति नहीं हो सकती तदयोगा तो कूटस्थ भाषमान जन्य तरही कागति तथा तस्माद अज्ञान से उत्पन्न जन्य उत्पत्ति सृष्टि रवास्तवी चेत किमर्थम कथ्यते तत्र पुंप्रबोध पुंस्प्रबोध प्रसिद्ध्यर्थम सृष्टि व्याजो यमुच्यते कौटस्थ्यात्मनः सृष्टिर् न कथञ्चन युज्यते पुंस प्रबोध प्रसिद्ध्यर्थम अयम सृष्टिव्याज सृष्टिव्याज है न बोध कराना कौटस्था तो आत्मना कथंचन सृष्टि न युज्यते आत्मकूटस्थ है सृष्टि चेत फलवती तरी वास्तव क्यों न सत कूटस्थ बोध के लिए सृष्टि दे तो वास्तव क्यों नहीं होगा तो कूटस्थ आत्मा से वास्तव नहीं हो सकते है मायामय्या सृष्टिर आत्मज्ञानार्थते वृद्ध समाधि मायामय सृष्टि आत्मज्ञान के लिए निश्चेष निश्चेष वेद सिद्धांत विद्वद्भिरपि भाषितम् गौड़ाचार्यरिदं वस्तु यथास्माभि प्रपंचितम् निश्चेष वेद सिद्धांत विद्भिः गौड़ाचार्यैः इदं वस्तु यथा अस्माभिः प्रपंचितं भाषितं तैरपि भाषित विद्वद्भिरपि भाषितं यथा अस्माभिः प्रपंचितं वस्तु तथा इदं निश्चेष वेद सिद्धांत विद्भिः गौड़ाचार्यैरपि भाषितं उन्होंने कहा है तदेव अनुवदति कहाँ कहा मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन मूल लोह विस्फुलिंगादेहि या सृष्टि अन्यथा अन्यथा चोदिता सो अवताराय उपाय भेद कथंचन नास्ति अवताराय है दो बार नहीं है अन्यथा चोदे वही है ना हमांडू कार्य क्या है सृष्टिया चोदिता अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार सृष्टि कही गई अलग अलग दृष्टान्त दे करके सौ अवताराय उपाय बुद्धि के लिए उपाय भेद नहीं सृष्टि श्रुतेर ऐक्य परतया सृष्टियादि अप्रामाणिकत्व प्रदर्शय सृष्टि ऐक्य पर ऐक्य ब्रह्म ऐक्य में तात्पर्य अप्रामाणिकत्व दिखा करके तद अन्य परत फलितम अर्थांतर में सृष्टि अन्य पर उनसे क्या अर्थ हुआ सृष्टा सृष्टावन्य परायाण तो नचोद्यस्ति संभव कूटस्थात कथम उत्पत्ति रचित कम चेतना कथम अन्य परायण तो सृष्टौ चोद्यस्य संभव नास्ति क्या चोद्य कथम कूटस्थाद उत्पत्ति चेतनात् कथम अचितकम् उत्पद्यते ये प्रश्न आक्षेप नहीं होगा सृष्टि में तात्पर्य नहीं है किम तदसंभावितम चौद्यम, क्या है कुटस्थात कथम उत्पत्ति, और विक्रियावत मृदाधेरे घटादि उत्पद्यते ब्रह्मण अविकारत्वा न तत्व विश्वोत्पत्ति रीति। अथ क्रियावत विक्रियावत पाठे कुटस्थादिति प्रतीक आगे क्रिया विक्रिया नहीं इसे बनाया विक्रिया बना भी विक्रियावत मृदाधेर घटादि उत्पद्यते विकार वाले से ब्रह्मण अविकारित्वात् अविकार है न तत्व विश्वोत्पत्ति। किंच सालक्षण हेतुफल भाव दृष्ट कार्यकारण भाव न च चेतना चेतन ब्रह्म जगत तद अस्ति अतो न तत्व जगत जन्मित अचित्कम कथम। ये आक्षेप संभव नहीं, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। इसलिए ब्रह्मणो विश्वोत्पादनत्व अनुपपत्ति मुक्त्वा जगत का नहीं हो सकता है, तह निमित्तत्व अनुपपत्ति महा उपादान नहीं होगा, निमित्त भी नहीं होगा। निषाधनंच निषाधनंच कार्याणि कथं कुर्यादने कथा विश्वरूप समुत्पत्ति रेक रूपात कथं भवेत्। निस्साधनम कथम अनेकथा कार्याणि कुर्यात् विश्वरूपम विश्वरूपस्य समुत्पत्ति एक रूपात् कथम भवेत्। निस्साधन क्रिया विशेषण निस्साधन कुर्यात् अनेकथा कार्याणि निस्साधन कैसे करेगा। अद्वयत्वा निस्साधनत्वम ऐकरस्याच्च ब्रह्मणो द्विधापि न हेतुता अद्वयत्वात् निस्साधन त्वम ऐकरस्याच ऐकरसे ब्रह्मण द्विधापि द्विधा उपादान निमित्त न हेतु विश्वरूप समुत्पत्ति एक रूपात् कथम। एतत् चोद्यजातम् अयुतम ये जो आक्षेप है नहीं होगा सृष्टि सृष्टि अन्य परत्वेन सृष्टि मायात्मकत्वाद ये अभिप्राय। ये जो आगे पूर्व श्लोक के साथ संबंध है ये सृष्टि अन्य पर होने से चौद्य संभव नहीं। सृष्टि अन्य पर सा चेर मायामयी तरी तत्परिहाराथम सहयथाद्यादि कथम। यदि मायामय सृष्टि है उसको परिहार के लिए सहयथा उन्नुना भी दृष्टान्त क्यों। इत्येवमादि चोद्यानां पुंस्वभावानुरोधतः परिहारवचः श्रौतं न च वस्त्वनुरोधतः। इत्येवमादि चोद्यानां परिहारवच पुंस्वभाव अनुरोधत इत्येवमादि चोद्यानां परिहारवच श्रौतम न च वस्त्वनुरोध सृष्टि वस्त्वनुरोध नहीं। वस्तुअनुरोधम विना केवलम पुं बुद्धि अनुसारेण पूर्वोत्तरनीत्या भवतां चोद्यानां परिहारार्थम अपने बुद्धि के अनुसार जिस शंका होती है उसका परिहार करने के लिए आगे ईश्वर जता उन्होंने भी दृष्टांत दिया। वस्तुअनुरोध नहीं एवं शब्द प्रकृत वाक्य परामर्शी एवं इत्येवम आदि नाम इसी प्रकार जो शंका है ईश्वर से न स्वार्था सृष्टि आप्तकामत्वाद न अन्यर्था अद्वैत्वाद इति चोद्यम आदि शब्दार्थ इतम आदि चौद्याना इस प्रकार अन्य चौद्य है ईश्वर सृष्टि क्यों करता है अपने लिए दूसरे लिए नहीं अन्य को ही नहीं इत्यादि जितने आक्षेप कोई यह हुआ संभव नहीं है क्योंकि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है। एवं तात्पर्य मुक्त स्वयथा इत्यादि व्याख्यान का उन्नना भी उन्ननाभि स्वयं कर्ता प्रयुंते कर्म चात्मना तंतुन स्वतः प्रसिद्धेन करणेन च वस्तुना। गमे क्रियां साधयति तथेकत्रापि चात्मनि स्वयं उननाभि कर्ता आत्मना कर्म प्रयुते आत्मना कर्म प्रयुते आत्मना तंतुन सत प्रसिद्धेन करणेन प्रसिद्धेन करण तंतुन करोति सत तंतुन उत्पादयति प्रसिद्धेन करणेन तंतुना गमिक्रियां साधयति तथा एकत्र अपि च आत्मनि एकत आत्मनि गमन क्रिया भी है करण करण प्रसिद्ध तंतन उन्होंने भी स्वयं करता कर्म च आत्मना प्रमिते तंतुन तंतुन कर्म च आत्मना प्रमिते स्वतः प्रसिद्ध न करने न तंतुना गम्य क्रिया में साधे थी तथा एकत्र भी आत्मनी गमन क्रिया हाँ वो तंतुना उच्चरता है ना तंतु ना उच्चरेत तंतु के द्वारा ऊपर जाता है फिर सृष्टि करके और एक एकत्र आत्मनि भी गमन क्रिया के लिए भेद नहीं एक में भी गमन क्रिया स्वयं अपने तंतु कर स्वयं में जाता है ये सब भेद में ये सब व्यवहार हो सकता है। स्वतः आत्मना तंतु स्वतः हाँ स्वतः मतलब ठीक तंतुन स्वतः कर्म प्रमिते स्वयं मनना भी करता स्वतः कर्म तंतुन आत्मना प्रमिते प्रसिद्ध न करने से तंतुना गम क्रियाती तंतु ही कर्ण करने प्रसिद्ध न करने वही तरण तंतु के द्वारा जाता है जो अपने से अभिन्न तंतु उसके द्वारा जाता है भेद नहीं होने पर ही कर्ण भी हो गया। 91 कर्म क्या कर्म करता है स्वतः कर्म प्रमिते किम कर्म तंतुन तंतु को उत्पन्न करता है श्वेतर कर्णाभावार्थम आत्मना इति उक्तम आत्मना आत्मना कर्णेन वो आत्मना उसके साथ दे दिया कर्ण जो है प्रसिद्ध कर्ण वो अपने से भिन्न नहीं श्वेतर कर्णाभावार्थम आत्मना आत्मना प्रसिद्ध तंतुना करणे न जो प्रसिद्ध करण है तंतु है वो अपने स्वरूप है स्वातिरिक्त साधन असत्व मुक्त्वा स्वाव्यतिरिक्त साधन है न अनेकदा सृष्टतमाह स्वाव्यतिरिक्त अवश्य अभिन्न कोई नहीं साधन से स्वतः स्वतः करोति सब अनेकदा सृष्टतम स्वतः या हाँ स्वतः कर्म करती जो स्वतः है ना उसके साथ स्वतः उसके साथ हो जाएगा स्वतः कर्म प्रभृत बहुत प्रकार कर्म करता है उन्ननाभि न्यायम आत्मनि युजयति तथा तथा एकत्र आत्मनि यहाँ तक दृष्टांत हो गया तथा एकत्र च आत्मनि सब कुछ संभव है दार्शनिक में निस्साधनम च इत्यादि चौद्यम परिहृत्य अच्छित्कम इत्यादि पर है थी निसाधनम च कथम उन आठ न है ना निसाधनम च कार्याणि कथम कुरियाद अनेकता ये ऊपर आया ऊपर श्लोक उसका परिहार हुआ बिना साधन जिस उन्होंने नहीं बनाता है और अच्छित्कम कथम सृष्टि करता है पहले आया अच्छित्कम 88 में अचेतन अचेतन 92 अचेतनो यथा जाल उन्ननाभे सचेतनात् सचेतन आकाशादि जगत कार्य मात्मनश्चेतना तथा यथा सचेतनात् उन्ननाभे अचेतन जाल तथा चेतनात् आत्मनः आकाशादि जगत कार्यम अचेतन से चेतन एतेन विश्वरूप समुत्पत्ति इति परि विश्वरूप समुत्पत्ति 79 में आया। विश्वरूप समुत्पत्ति एक रूपता कथम, इसका भी समाधान हो गया। आगे कूटस्थात कथम इत्यादि 88 में पूर्व में कूटस्थात का सोन जगत परिहरण यथा इत्यादि व्याकरण होते विश्वलिंगा विश्वलिंगा यथा चाग्नेर जायन्ति अग्नि स्वभावकाः सुषुप्तादात्मनस्तद्वत् प्राणादीनां समुद्भवः। यथा अग्निस्वभावकः विस्फुलिङ्गा अग्निर्जायन्ते तथा तद्वत् सुषुप्तादात्मनः प्राणादीनां समुद्भवः। ओम।